Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Biliyorum. Dönence. Kupkuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum. Dönence. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzak larda bir yerlerde türküler söyleniyor. Duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Dönence. Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda